थी, दुबर में जमा मना है। अब इसके बाद इंसान जो है दोबारा अगर जमा करना चाहे तो क्या करें, एक बार उसने जमा कर लिया अपनी बीवी से, अब एक और बार एक ही रात में करना चाहता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, तो सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लम फरमाते हैं जब तुम में से कोई घरवाली से हमबिस्तरी करे फिर दोबारा जमा करना चाहे तो उसे चाहिए कि वज़ू कर ले, इसलिए कि ये तुम्हें वापस रिफ़्रेश करने में फ़ायदा देगा, मेंटली आप फिर रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है औरत के लिए भी है, तो मर्द के लिए है, तो औरत के लिए वज़ू है, याद रखी, वरना औरतें पूछती हमारे लिए क्या, आपके लिए वज़ू है। तो मर्द अगर बीवी से हमबिस्तरी करे और दोबारा करना चाहे तो जस्ट दोनों वज़ू के लिए जाए, इससे निशात और एनर्जी बढ़ जाती है इंसान के अंदर, ठीक, एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक। तो वज़ू कर ले, ये एक तरीक़ा है आपको फिर से, वो जो अगर हमबिस्तरी करना है तो वज़ू करना एक तरीक़ा है। इसी तरह गुस्ल करना बहरा लेकिन अफजल है, अगर आप गुस्ल कर सकते हो तो अफजल है, लेकिन हर बार किसी की हालत साथ ना दे, पानी, माहौल, माशरा, सर्दी, गर्मी, सेहत, बहरहाल कुछ भी हो सकती है, लेकिन वज़ू तो बहरहाल मैं समझता हूँ इट इज़ मतलब बहुत आसान है, ठीक, आप जो है उसको कर सकते हैं। इसी तरह जो है जिमा कब करना अफजल है,